Vijf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er komt een civiele missie van de Europese Unie in het grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan. Dat meldt de Franse president Macron. Bij de missie bemiddelt de EU in het vaststellen van de grenzen tussen de landen. De afvaardiging zou moeten helpen om de vrede te bewaren. Armenië en Azerbeidzjan gaan daarmee akkoord. Door gevechten tussen beide landen kwamen vorige maand honderden mensen om. Op dit moment is er een wapenstilstand. Bij twee Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van Islamitische Staat gedood. Dat melden het Amerikaanse leger en de Syrische staatstelevisie. Bij de eerste aanval zou onder andere een wapensmokkelaar zijn omgekomen. Hij regelde de inzet van strijders bij aanslagen. De tweede aanval kostte het leven aan twee leiders van IS, de vice-gouverneur al-Umawi en een leider die niet bij naam genoemd is. Een capsule van SpaceX is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De Amerikaanse capsule bracht twee Amerikaanse astronauten aan boord van het station, maar ook een Japanner en een cosmonaut uit Rusland. Het was voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevloog vanuit Florida. Eerder leek de samenwerking tussen de Russische en de Amerikaanse ruimtevaartorganisaties te stoppen na de inval van Rusland in Oekraïne. Maar later spraken ze af om elkaars ruimtevaarters toch te laten meevliegen. Het televisieprogramma Even tot hier heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma won met 70% van de stemmen van de twee andere genomineerden, De Bevers en Het Jachtseizoen. In Even tot hier nemen de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe op satirische wijze de week door. De prijs voor beste presentator ging naar Tim Hofman. Hij won met zijn programma Boos ook de prijs voor de meeste impact vanwege de uitzending rond grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Het weer, het is vandaag zonnig in het zuiden en het oosten. In het noorden en het westen van het land zijn er meer wolken. Het blijft overwegend droog. Aan zee kan de wind uit het zuidwesten vrij krachtig zijn. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Rookt u wel eens een jointje? Niemand staat bekend, of Nederland staat bekend, om haar progressieve houding ten opzichte van cannabis. Of eigenlijk moet ik zeggen, stond bekend om haar progressieve houding. De wietproef leek 5 jaar geleden een stap in de progressieve richting, maar er blijken nog heel wat haken en ogen aan te zitten. Goedenavond. Het kabinet is het eens geworden over het houden van een wietproef. Hash of wiet roken, blowen dus, of andere softdrugs gebruiken. Ja, kijk, als je er gewoon verstandig mee omgaat, dan kan het niet veel kwaad, denk ik. Een groep burgemeesters maakt zich heel erg zorgen over de drugscriminaliteit en ja, doet een oproep aan het kabinet. Het is een groep van zo'n 40 burgemeesters. Ze willen meer geld voor politie en justitie, zwaarder straffen en legaliseren van softdrugs. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, een hele goede ochtend. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 7 oktober. Nederland kent op het gebied van cannabis een zogenaamd gedoogbeleid. Coffeeshops zijn inmiddels een bekend onderdeel van het Nederlandse straatbeeld. Maar gedogen is iets anders dan legaliseren. Daardoor kent de wereld van cannabis in Nederland een donkere kant. De wietproef 5 jaar geleden moest licht gaan brengen aan die donkere kant. Maar inmiddels zijn we vandaag 5 jaar verder. En lijkt er nog weinig van die proef terechtgekomen. Hoe zit het met die proef? En hoe ziet de toekomst van de wietindustrie er in Nederland uit? Daar ga ik over praten deze ochtend met de woordvoerder van de Stichting Verbond voor Opheffing Cannabisverbod, Derk Bergham. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, zo vroeg in de ochtend. Welkom. Schrijft veel over cannabis ook. Zelfs een podcast maak je erover, vertelde je me net. Klopt. Ja. En wat voor podcast is dat? Wat bespreek je daar zo in? Ja, we noemen het alles wat met de plant, de wonderbaarlijke plant, te maken heeft. Dus dat is veel cannabis nieuws, nationaal en internationaal. We hebben veel gasten. En het leuke is natuurlijk met een podcast dat we... Ik heb nu de ruimte op de radio, maar meestal als ik in de media ben is het 2-3 minuutjes, zoals bij iedereen. En in de podcast kun je lekker uitgebreid praten over dat onderwerp. Ja, ja. En ook dus zo om 5 uur in de ochtend nog op Radio 1, gelukkig. Heb jij... Ik schrijf veel over cannabis. Ik kan me voorstellen dat je zelf ook wel eens een jointje rookt. Heb je van je hobby je werk kunnen maken? Goeie vraag. Ik ben min of meer toch toevallig in die wereld verzeild geraakt, omdat ik al tijdens mijn journalistiek ben heb ik gereageerd op een advertentie van High Life Magazine. Bestaat nog steeds. Schrijf ik ook nog steeds voor regelmatig. Is inmiddels het oudste nog bestaande blad over cannabis van heel Europa. En ik had destijds, dat was 94, nooit gedacht dat ik daar bijna 30 jaar later nog steeds mee bezig zou zijn. Maar die wereld die blijft mij in ieder geval toch fascineren, zeg maar. Nou goed, en de wereld blijft, de cannabiswereld blijft de wereld ook fascineren. Want het is een wereld die constant in ontwikkeling is eigenlijk. Overal in de wereld wordt bevraagd hoe om te gaan met wiet. Laatste ontwikkelingen waren er gisteravond. Je vertelde het net even toen we hier naar het nieuws aan het luisteren waren. Joe Biden heeft een serie tweets de deur uitgedaan waar jij heel vrolijk van werd, waar je bijna tranen van in je ogen kreeg. Ja, absoluut. Er zijn een aantal mijlpalen natuurlijk geweest de afgelopen jaren, waaronder ook Duitsland, die in het regeerakkoord heeft gezegd vorig jaar, we gaan legaliseren. Het is heel belangrijk voor Nederland. Maar Amerika is natuurlijk de uitvinder van de drugsoorlog, uitvinder van de war on weed, zoals ze het daar noemen. En Biden heeft gisteren inderdaad in een serie tweets en ook met een filmpje gezegd, hij begint met te zeggen, niemand moet in de gevangenis zitten voor het gebruik voor eigen het bezit voor eigen gebruik en het eigen gebruik van cannabis. Ja. Dus hij heeft nu aangekondigd dat iedereen gratie krijgt die dus alleen vanwege gebruik of bezit in een gevangenis zit in Amerika. En ook dat ze nu gaan beginnen met het proces om cannabis op een andere schedule in hun opiumwet, zeg maar, te gaan brengen. En dat is dus, zeg maar, de eerste echt grote stap richting decriminalisering en legalisering op landelijk niveau. Ja, ze gaan het uit een bepaalde wet halen. Ja, daar komt het op neer. En verplaatsen naar een andere wet, waardoor het minder strafbaar bijvoorbeeld is. Ja, en ik denk zelf eigenlijk, omdat het zijn inmiddels 19 Amerikaanse staten waar adult use, zoals dat dan heet, zeg maar recreatief gebruik van cannabis, gewoon helemaal gelegaliseerd is. En ja, we zitten dus eigenlijk alle cannabisactivisten ter wereld al heel lang te wachten. Wanneer nemen ze die volgende stap? Want dan is het, dan verwacht ik een soort Berlijnse muur scenario, waarin heel veel landen, je ziet het nu al, hè? Thailand, Uruguay, Canada. Er zijn een aantal landen die de stap al hebben gezet. Maar als de oerheber van de war on drugs, wat Amerika toch echt wel is, als die overstag gaat, ja, dan is het eindelijk, wat wiet betreft, in ieder geval voorbij, denk ik, binnenkort. Maar Dirk, jij bent de woordvoerder van de Stichting Verbond voor Opheffing Cannabisverbod. Dit lijkt me een fantastische dag voor jou. Ja, echt geweldig. Ja. Nee, dus dat, toen ik dat gisteren zag, het was ook net te laat voor de Nederlandse krant om het vandaag nog mee te nemen, maar dit is huge, huge nieuws. En ik ben ook wel benieuwd of Nederlandse media dat zich zullen realiseren wat hier nu gebeurt in Amerika. En kijk, dat heeft in alle landen rond de wereld heeft dat effect. En inclusief Nederland. Ja. Want je kan hier ook afvragen of die wietproef, is dat niet veel too little too late, zeg maar. Want we wachten nou ook al zo lang tot er een keer planten de grond in gaan. En juist buiten Nederland zien we heel duidelijk dat het niet zo ingewikkeld, het is redelijk ingewikkeld om die wetten allemaal aan te passen en te zorgen dat je een goed systeem hebt. Maar niet zo ingewikkeld dat je daar meer dan 5 jaar voor nodig hebt. Ja, we gaan daarover praten tot 6 uur. Waar die ingewikkeldheid er blijkbaar dan hier in Nederland nog wel is en waarom in andere landen er al minder lijkt te zijn. Zit je nou te luisteren, heb je je vragen over deze ochtend? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Dirk, de huidige manier van wiet kopen is denk ik wel bekend bij de Nederlanders. Je kan naar de coffeeshop, je mag het bij je hebben voor een bepaalde hoeveelheid. Je mag een aantal planten zelf ook thuis hebben. Dan moet ik eigenlijk al inbreken. Moet ik daar al ingrijpen? Ja, het is voor je het weet, in het Nederlands gedoogbeleid is het ook een woordenkwestie, een semantische kwestie. Ja, wat betekent mogen? Ja. In een normaal spraakgebruik is dat je het dan echt mag. En dat je er, dat is niet zo dus. Dat is niet zo. Nee, dat is de makker van het gedoogbeleid. Dat ze, die planten, maar zelfs het aantal grammen waar het over gaat. Dat is 5 gram maximaal. Dat kan je ook maximaal per keer kopen in een coffeeshop. Maar je hebt geen recht om dat te bezitten. Dat is nog steeds formeel verboden om dat te bezitten. En wordt gedoogd dat jij het hebt. Maar dat betekent dus, en heel af en toe gebeurt het ook. Stel, jij koopt een zakje van 1 gram wiet bij de coffeeshop. En je loopt naar buiten, daar staat oma Gent. En die zegt, mag ik u even fouilleren, want ik heb daar aanleiding voor. En de wiet die ze dan vinden, mogen ze altijd van jou afpakken. Je hebt niet het recht om dat te bezitten. En hetzelfde gaat op voor de planten die je dan zou mogen hebben, zeg ik dan maar even. Je mag inderdaad, als je niet meer dan 5 planten hebt buiten, want ook dat is een verschil, zet je ze binnen onder een lamp of zet je ze buiten in de zon. Als je er niet meer dan 5 hebt buiten, dan word je niet vervolgd daarvoor als de politie die planten aantreft. Maar opnieuw, je moet dan wel die planten afgeven. En ik heb dat zelf een keer meegemaakt. Dat is niet leuk. Als jij al maanden bezig bent met jouw planten te vertroetelen en ja. Je gaat richting de oogst. Er komt de politie bij je binnen. Met vier gewapende agenten in kogelvrij vest aan de deur. En een facilitair bedrijf. Die woordvoerder van die stichting bekijken. Nou, het maffe is dat destijds die inval begon eigenlijk al meteen met mijn eet van de politie. Want die zeiden aan de deur, we hebben een anonieme tip dat hier een wietkwekerij is gevestigd. En dat bleek, want ik heb het expres voor laten komen. Ik heb dus geen afstand gedaan van mijn planten, zoals het dan heet. Omdat ik daar fundamenteel op tegen ben. En toen bleek eigenlijk dat er helemaal geen anonieme tip was geweest. Nee, er was bij ons ingebroken bij ons thuis 3 weken eerder. Er was ook politie over de vloer geweest om zeg maar de vingerafdrukken bij de achterdeur op te nemen of weet ik veel. Daar hebben we natuurlijk nooit meer iets van gehoord. Maar die man die zag dat er een paar wietplantjes op mijn tuintafel stonden. En die heeft gewoon zijn collega's gewaarschuwd van hey, je moet daar langs gaan. Mag dat? Nee, dat, op die mag, manier, dat mag niet. En het mag ook niet dat een politie zegt dat er een anonieme tip is als dat helemaal niet is gebeurd. Maar ja, voor mij was het eigenlijk het zoveelste voorbeeld hoe raar dat beleid is. Ja. Ik kan me herinneren, ik had 7 planten staan destijds. Degene die het grootste en de mooiste was, heb ik tijdens de politieinval achter mijn schuur gezet. En letterlijk kwam een van die agenten toen op mijn schouder tikken om te zeggen, nee meneer, die moeten wij ook meenemen. En toen dacht ik, ja, ik ben toch een volwassen man, ik betaal mijn belasting, vader van 3 kinderen en ik mag niet bepalen welke plant ik in mijn tuin heb. Ja, dus dat zijn al de makken van dat gedoogbeleid. Een van de grootste makken is denk ik hoe de wiet uiteindelijk de koffieshop binnenkomt. Want dat is heel shady op dit moment. Want het is, je mag maar zoveel gram bij je hebben op straat. Dat mag dus ook worden afgepakt. Maar ja, er liggen wel meer grammen in die koffieshop voor de verkoop. En nu is eigenlijk onduidelijk, jij weet het misschien wel, ik weet het misschien ook wel, hoe die wiet die koffieshop binnenkomt. Nou, veel politici, als je die vraag stelt, zullen ze antwoorden dat komt uit de lucht vallen. Ja. En daar lachen ze dan een beetje bij. Ik vind het zelf niet zo grappig, want het zorgt ook voor heel veel onveiligheid. Nee, het is officieel zo dat alle vormen van teelt zijn dus verboden. Inclusief die 5 thuisteeltplanten, maar zeker op grotere schaal. Daar wordt ook serieus op gejaagd door de politie. En een koffieshop mag nooit meer dan 500 gram in de koffieshop hebben. Of jij nou midden in Amsterdam een koffieshop hebt of ergens op het platteland, maakt niet uit. Dat is een volstrekt onwerkbare regel. En de inkoop is dus inderdaad helemaal illegale circuit. En moet jij dus als consument, als bezoeker van de koffieshop, ja, je moet toch vertrouwen op de inkoper van die koffieshop, of die goed oplet wat die inkoopt. Want wat op illegale markt wordt gekocht, ja, dat varieert enorm in kwaliteit. Mm-hmm. En je ziet ook eigenlijk een beweging dat naarmate je meer repressie toepast en je meer kwekers gaat proberen op te rollen, dat is goed voor de winstgevendheid van mensen die daar geld mee verdienen. Maar het is slecht doorgaans voor de kwaliteit van de wiet. Omdat het moet allemaal stiekem gebeuren. Het moet zo snel mogelijk gebeuren. Dus er wordt bijvoorbeeld vaak niet goed genoeg gedroogd. Want ja, elke dag dat het langer ergens is, is een groter risico dat politie het toch kan pakken. Wat die aanvoer betreft is het zo dat iedere keer dat er wordt aangevoerd, kan degene die dat doet ook gewoon opgepakt worden door de politie. Want die heeft dus meer dan 5 gram bij zich. Dus dat hele systeem is eigenlijk al heel lang, decennia lang, onwerkbaar. Ja. En daarom zie je ook dat in het verleden heel vaak burgemeesters aan de bel hebben getrokken in Den Haag van, regel dat nou. Als je winkels toestaat iets te verkopen, dan kan het niet zijn dat ze niet mogen inkopen en dat er niks geen groothandel mogelijk is. En toen was het 2017. Ja. En toen dacht de overheid, oké, dat moet misschien ook wel anders. 5 jaar geleden, we introduceren de wietproef in Nederland. Een experiment. Wat houdt dat in? Wat hield die proef in? Wat houdt die proef in? Wat zit er nog steeds eigenlijk in? Ja, nou ja, er zit nog één stapje voor. Dat er dus eigenlijk een aantal maanden voordat die wietproef bekend werd gemaakt, is er al een wietwet door de Tweede Kamer aangenomen. Die dus eigenlijk voor alle coffeeshops in Nederland geldt. Alleen die is tijdens de formatie in de ijskast beland en ineens kwam daar ook voor mijzelf als een verrassing in het regeerakkoord dat er een wietproef zou komen. En dat, ja, je kan zeggen dat is van het begin af aan een soort compromis. Want we zitten natuurlijk met heel verschillende partijen in de regering, toen ook al, dezelfde als nu. D66 wil legaliseren. De christelijke partij wil het liefst alle coffeeshops dicht. Ja, dat ligt zo ver van elkaar af dat die wietproef is als een compromis uitgekomen. En wat ze gaan doen is in 10 gemeenten, middelgrote gemeenten zijn het dan, gaan ze werken met een soort vergunde telers, die dus helemaal transparant en eerlijk en open werken gecontroleerd. En daar komt de vertraging voor een groot deel vandaan. Als je dat verzint, zeg maar, achter je bureau in Den Haag, dan, dan klinkt dat misschien best aardig. Maar in de praktijk kom je een hoop hobbels tegen. Met name ook omdat de regelgeving zo ontzettend streng is. Vrijwel alles staat beschreven wat je moet doen. Tot aan de verpakking, tot het verplaatsen van je planten binnen je teeltfaciliteit. Dus ten eerste om daar aan te kunnen voldoen, kost vrij veel geld. Waardoor je ziet dat de telers die mee mogen gaan doen, dat zijn allemaal vrij grote partijen, anders lukt je dat niet eens. En je ziet dat daar een hoop praktische problemen bij komen. Ik weet dat veel van de telers hebben zelfs op dit moment nog steeds geen bankrekening. Omdat banken ook een soort koudwatervrees hebben. Oh jee, drugs, zit dat allemaal wel goed? Burgemeesters hebben veel koudwatervrees. Dat als zo'n teler in een gemeente zegt van, nou, wij hebben hier een mooie kas, of we hebben hier een bedrijfsgebouw waar we die wiet gaan kweken voor de wietproef. Dan hebben ook een aantal telers al te horen gekregen, liever niet hier, in mijn gemeente. En daar zie je dat het eigenlijk nodeloos ingewikkeld is gemaakt. Zeker vergeleken met buitenland. Je kan gewoon de wet aanpassen in plaats van eerst een experiment. Even nog om de wietproef goed te begrijpen. Het ging er dus om dat er dus 10 of een x-aantal telers aangewezen worden. Die mogen gecontroleerd door de overheid wiet gaan telen. Ja. En die wiet kan dan legaal de coffeeshop ingebracht worden. Ja, precies. En daardoor kan je een kwaliteit met elkaar hoog houden. Ja, wat heel belangrijk is met wiet nu, is dat het schoon is. Dat is ook voor de consument de nummer 1. Wanneer is wiet schoon? Schoon is als je er geen pesticiden op hebt gespoten, omdat er beestjes in zitten of schimmel of ander soort dingen. Ja, die verrook je daarna op. Ja, en dat is iets waarvan eigenlijk nauwelijks bekend is. Kijk, er zijn best maatstaven, bijvoorbeeld op fruit wat je koopt in de supermarkt, zit ook nog wel wat pesticidenresidu vaak. Alleen, daar wordt goed onderzoek naar gedaan. En zoals bij veel dingen met cannabis is het allemaal nog een beetje moeizaam en daar weten we dus eigenlijk heel weinig van af. En dat is, heb ik zelf ook altijd een heel belangrijke reden gevonden waarom de overheid zo nalatig is. Er zijn een miljoen mensen in Nederland die af en toe of vaker cannabis consumeren. Al die mensen stel je eigenlijk bloot aan een totaal ongecontroleerd, ongereguleerd product. En dat is heel slecht, want ja, met alle andere producten terecht in Nederland weet jij precies wat erin zit, hoe het gemaakt is. Je kan erover klagen, bij wijze van spreken. En dat is met cannabis allemaal nog niet zo. En die stap gaan we voor de deelnemende coffeeshops in ieder geval wel zetten. Maar het is, zoals ik al zei, het is een beperkte proef. Het zijn 10 middelgrote steden. In totaal ongeveer 70, 79 coffeeshops, denk ik. Ja, maar die zijn ook aangewezen, hè, waar die wiet dan weer verkocht mag worden. Nou ja, het is zo, als jij coffeeshop bent in een gemeente die meedoet aan de wietproef, heb jij geen keus als coffeeshop. Okay. Je moet meedoen. Of je moet sluiten misschien. Maar dan mag je alleen maar die wiet nog verkopen. Want omdat het een proef is, moeten we kijken wat er gebeurt ook. Ja, precies. En dat betekent onder andere ook voor de deelnemende coffeeshops dat ze geen buitenlands product meer mogen verkopen. Dus dat is in de meeste gevallen buitenlandse hash. Marokko, Nepal, Afghanistan. Ben ik zelf ook een grote liefhebber van. En dat is ook al meteen een beetje een dingetje. Ja, hoe gaat dat dadelijk uitpakken? Als jij in de coffeeshop waar jij al jaren komt en altijd jouw stukje Marokkaanse hash koopt, dat is er dan niet meer. Ja. Dan heb je wel schone wiet, maar dan kan je, als het goed is, kiezen voor Nederlandse hash. Want je kan dat ook wel hier maken. Maar ik ben daar zelf wel benieuwd naar hoe dat gaat lopen dadelijk. Ja, want dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. De kwaliteit die dan geleverd wordt. Ja, zeker. Zou die goed zijn, denk je? Ik ga ervan uit dat de kwaliteit van de wiet prima is. De hash? Hash is een beetje een ander soort product. Je moet je voorstellen, in de traditionele productielanden wordt die wiet buiten gekweekt. Ja. Het meeste komt natuurlijk uit Marokko. En dan hebben we het gewoon over enorme velden vol met wietplanten. Zoals hier de mais hebben staan. Dus je hebt daar een enorme bulk aan product. Want hash is natuurlijk een concentraat. Je haalt maar een heel klein deel gebruik je eigenlijk van die plant. En als je er zoveel hebt als in die productielanden, dan gaat dat. Terwijl als je dat in Nederland gaat doen, echt veel nodig. Ja, je hebt vrij veel voor nodig. En je krijgt wel ook weer een heel zuiver product, een heel schoon product. Maar er is nu ook al Nederlandse hash te koop in de coffeeshops, wat dan nog steeds uit het illegale circuit komt. En stoned word je er wel van, dat is het probleem niet. Maar als het echt gaat om maar daarna vooral. Ja. Nou ja, die ouderwetsige smaak, geur en effect, dat is wel, dat is toch wel iets heel specifieks waarvan ik me afvraag of je dat kan namaken in Nederland. Maar ik moet er meteen bij zeggen, in Spanje is het cannabisbeleid ook erg interessant. Daar heb je heel veel cannabis social clubs. Ja. Moet je lid van worden, maar dat kan je ook als toerist doen. In Barcelona zijn meer cannabisclubs dan coffeeshops zijn in Amsterdam. En daar staan beide soorten hash nog steeds op het menu. Dus zij zitten natuurlijk ook dicht bij Marokko, dus dat kan je daar kopen. Maar je kan ook de in Spanje gemaakte hash van Spaanse buitenplanten. En sindsdien heb ik mijn mening een beetje moeten bijstellen. Dat is wel hele lekkere hash die ze daar maken. Dus het zou wel moeten kunnen, laat ik het zo zeggen. Je haalt het buitenland al een aantal keren aan. In hoeverre is het buitenland geïnteresseerd in deze Nederlandse wietproef? Staan buitenlandse investeerders te trappelen om te investeren hier in Nederland, in die telers bijvoorbeeld? Absoluut. Je kan nu al zeggen, er zijn er dus 10 aangewezen, 10 telers. Het mogen er ook maximaal 10 zijn. En de helft daarvan is of in buitenlandse handen of wordt grotendeels gefinancierd vanuit het buitenland. En dat zijn dan grote bedrijven eigenlijk gewoon die al in andere landen, misschien zoals in Amerika, nou ja, bezig zijn. Het is met name uit Canada. Want je ziet daar ook weer een verschil dat in Canada is het dus op landelijk niveau helemaal gelegaliseerd. Ja, wat Biden misschien nu ook wil doen in Precies, Amerika, maar in Amerika is het allemaal nog op staatsniveau. Wat betekent dat, je ziet bijvoorbeeld beursgenoteerde cannabisbedrijven, die heb je wel in Canada, maar die heb je nog niet in Amerika. En dat heeft ermee te maken dat het federale verbod er nog steeds is. Hopelijk niet lang meer. En je ziet dus dat Canadese grote partijen met name ook hebben geïnvesteerd en meedoen gewoon aan de wietproef. Maar ook een bij consumenten denk ik wel bekend bedrijf als Cookies. Is eigenlijk een van de allerbekendste Amerikaanse bedrijven toch wel. Maar ja, met de beursnotering als ze die hebben in Canada. En dat is een marketingmachine. Dat is ook wel hele fijne wiet die ik van hun in handen heb kunnen krijgen. Want ook in Nederland kun je ook gewoon Californische wiet kopen in de coffeeshop. Ook allemaal verstrekt illegaal hier gekomen. Maar dat is een van de buitenlandse bedrijven die gewoon in die loterij hebben gewonnen. En dat is interessant om dadelijk te zien. Want de regels zijn hier heel streng qua reclame, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar Cookies is zo slim met merchandise. Ik ken in Brussel bijvoorbeeld een winkel die ligt helemaal vol met Cookies merchandise. Wiet kan je er niet kopen. Maar ja, dat wel. Zijn gewoon truien en petjes en grinders en aanstekers en weet ik veel wat allemaal. Dus dat is interessant om te zien. Dat geeft een soort vertrouwen wel, bij mij althans, dat het met die kwaliteit wel goed zou gaan. En levert het ook nadelen op, die buitenlandse interesse? Ik vind het zelf wel een beetje raar. Kijk, wij zijn, je begon ermee wereldberoemd terecht. Omdat wij in die cannabiscultuur echt een pioniersrol hebben gespeeld. Ook in de genetica, dus de verschillende soorten cannabis. De zaden staat Nederland bekend om. En dan zou je zeggen, ja, als wij dan eindelijk zelf dat gereguleerd gaan doen, dan is het niet voor de hand liggend, zou ik zeggen, dat buitenlandse bedrijven moeten gaan doen hier in Nederland. Wij kunnen dat echt heel erg goed zelf. Dat hebben we ook al 40 jaar bewezen. Ja. Maar we moeten eens kijken hoe dat uitpakt. Ik was er zelf best wel verbaasd over dat het echt de helft is die buitenlands is van de telers. Zometeen praten wij hierover verder. Deze ochtend is bij mij te gast de woordvoerder van het Verbond voor Opheffing van het Cannabis. Verbod Dirk Bergman. Je mag je vragen stellen in de Radio 1 op zometeen. Wil ik het met je hebben, Dirk, ook over de problemen rondom die wietproef. Zit je dus te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de Radio 1 app. Eerst muziek van Green Team Peng. Dit is Downers. Smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my powers. Now I can't smell the flowers. I'm sick of all these towers. Think I done too many downers. Hard to see the value in these half-hearted encounters. Can't deal with the truth, so we just change the world around us to feel and smell just like we want it to. Fuck what we're meant to do, can't hang around, be no fool. Wasting time just getting high. Getting high to get by. Clear my mind, yeah, blow skies. All this time I've been flying from up here. I can't smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers and I'm sick of all these towers. Done too many downers. Stuck inside the space I have created for myself to be around no one else. I'm working on my spells to get me out of here. Oh yeah, your words are wisdom. Oh yeah, you keep on giving, but nah, there's no forgiving. And yeah, I'm overthinking. Some days I am just sinking. Static, nah, I ain't driven. Talking, but I ain't listening. I can't smell the flowers. Felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers. And I'm sick of all these towers. Done too many downers. I can't smell the flowers. Been hanging out for hours. Where's my powers? And I'm sick of all these towers towering over me. Feeling fucking lonely. Like no even knows me, not even my own homies. Getting high to get by, clear my mind, yeah, blow skies. All this time I've been flying from up here. I can't smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my power. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 5:45 geworden. Green Team Pang was dit. En Downers. Het is vrijdag 7 oktober. We hebben het vandaag over het veelbesproken wietproef. Die is vandaag namelijk 5 jaar geleden door het kabinet voorgesteld. Maar sindsdien is er nog weinig van terechtgekomen. We praten er deze ochtend over met de voorzitter en woordvoerder van het Verbond voor Opheffing Cannabisverbod, Derk Bergman. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Die mag je stellen in de Radio 1-app. Vragen. Ja, Diana Kort, die vraagt zich het volgende af in de Radio 1. Regelmatig komt in de media voorbij dat bij chronische pijnen door gebruik van cannabis de pijn verzacht kan worden. Hoe staat het hier nu mee? Is de wet daar al op aangepast? Dus eigenlijk is dat meer de medische wiet vraag. Ja. Is dat al meer ingesteld? Ja, medicinale cannabis is al sinds 2001 legaal in Nederland. Dus dat is wel geregeld. Daar waren we notabene samen met Canada, hadden we daar de wereldprimeur voor. In Canada is medicinaal ook al heel lang legaal. Maar ook daar zit in de uitvoering zitten nog wel wat problemen. Het rare is dat eerst werd dit ook vergoed door zorgverzekeraars als jij een recept had voor medicinale cannabis. Daar zijn ze mee opgehouden. Met het idee dat er nog niet genoeg klinisch bewijs is voor de werkzaamheid. Wat echt best wel raar is, want waarom heb je het dan gelegaliseerd en waarom is het verkrijgbaar via de apotheek? Ja, dus eerst was het vergoed en toen zei de zorgverzekeraars eigenlijk, we vinden dat er nog te weinig onderzoek naar is gedaan, we vergoeden het niet meer. Ja, precies. Dus dat betekent in de praktijk, het is redelijk duur, hoewel de prijs wel wat gedaald is, moet ik zeggen, voor medicinale cannabis bij de apotheek. Dus dat betekent, en de keuze is vrij beperkt. Heel lang was er maar één soort verkrijgbaar, wat heel gek is. Want in een gemiddelde coffeeshop heb je makkelijk 15 verschillende soorten wiet. Nu zijn het er 5, maar dat is nog steeds aan de krappe kant. Omdat dat is ook wel iets bijzonders aan medicinale cannabis. Een andere soort cannabis heeft een ander effect. En het kan ook nog verschillen per persoon, hoe jij daarop reageert. Zeker. En dat heeft weer die combinatie eigenlijk van dingen. Dus je krijgt het niet vergoed en je hebt maar een beperkte keus. Betekent dat best veel patiënten toch zelf gaan kweken of het dan in de coffeeshop gaan kopen met alle problemen die er eigenlijk weer bij horen. Want die cannabis is dus niet gecontroleerd zoals de medicinale cannabis dat wel is. Mm-hmm. Maar je ziet wel in de afgelopen jaren dat het hele idee van medicinale cannabis eindelijk een beetje begint te landen. Want toen destijds in 2001 gelegaliseerd werd door Weile Els Borst, minister van Volksgezondheid toen, was het plan ook dat er een campagne zou komen, zowel voor het publiek als voor medische professionals, om uit te leggen dat dit daadwerkelijk een medicijn is. Want zeker toen werd er vaak nog heel lacherig over gedaan. Ja. Aha, je wil zeker gewoon stoned worden, hoezo medicijn? Dat hoe zit hoe ziet het eruit? Krijg je gewoon echt een zakje wiet dan bij de apotheek? Of is het verwerkt? Het zit in mooie potjes met een geel dekseltje. Er is nog steeds maar één producent die dat mag maken in Nederland. Bedrocan. Wat ook niet een heel gezonde situatie is in principe. Het zou beter zijn als er meerdere producenten zouden zijn. Daar wordt ook aan gewerkt. Duurt ook ontzettend lang. Maar dus je krijgt inderdaad ofwel toppen, bloemetjes, zoals je die in de koffieshop krijgt. Of wat ze dan granulaat noemen. En dat is eigenlijk een beetje... Kleinere, gruisachtige cannabis. Ja, ja. En er is ook wietolie. Dat heeft ook heel erg lang geduurd. Maar die is nu ook heel beperkt verkrijgbaar. Er is een apotheek in Den Haag die dat zelf maakt van die bedrocanwiet. Maar ook daar zie je dat het niet-legale circuit veel en veel groter is. Omdat ook daar die wietolie is nog veel duurder, omdat het ook weer geconcentreerd is vergeleken met normale wiet. Dus ook daar zou de overheid best nog wel een paar tandjes bij kunnen zetten om te zorgen dat mensen makkelijker en betere en meer gevarieerde medicinale cannabis kunnen krijgen. Want ook daar kunnen we naar het buitenland kijken. Het heeft echt geweldige effecten. In Amerika met name speelt opioïdeverslaving heel erg natuurlijk. Mensen die echt zware heroïneachtige pijnstillers slikken. Die kunnen daarvan afkomen als ze medicinale cannabis gebruiken. En dan heb je het toch over heel belangrijke dingen. En ook belangrijke verbetering van kwaliteit van leven voor heel veel mensen. Dus goede vraag. En het is absoluut zo. Het gaat niet alleen over pijnstilling. Maar het is eigenlijk een heel gamma aan ziektes waar cannabis bij helpt. Vaak wel zonder dat het geneest. Dat moet ik ook meteen erbij zeggen. Het verzacht vooral. Het verzacht en de kwaliteit van leven gaat inderdaad omhoog. Ja. Jan, die vraagt zich het volgende af. Gaat eigenlijk ook over ziektes. Want het roken van sigaretten wordt al jarenlang ontmoedigd. Omdat het slecht is voor de gezondheid, longkanker veroorzaakt. Nou, problemen zijn bekend. Is het roken van cannabis net zo ongezond? En krijg je er ook geen longkanker van? Nee, dat is het mooie. In Nederland en eigenlijk in heel Europa, bijna iedereen die cannabis gebruikt het samen met tabak. Mixt het. In Canada en in Amerika is dat een doodzonde. Ik ben er zelf ook toen ik nog cannabis... Ik was in 2019 in San Francisco en we waren aan het chillen in een park. Uh-huh. En binnen een half uur hadden we een joint. En er zat geen tabak in waarschijnlijk. Tabak in, ja. Dat merk je ook wel meteen. Maar het is een andere manier van roken. Maar er is wat onderzoek naar gedaan. En dan blijkt inderdaad wat slecht is aan die joint met tabak, is vooral die tabak. Je krijgt geen longkanker van cannabis. Het is natuurlijk zo, het roken van alles is niet goed voor jouw longen. Dus het is nog beter om die wiet bijvoorbeeld te verdampen. Dan verhit je hem en verbrand je hem niet. Vaporizen. Of eten met edibles. Daar zie je ook weer dat in Nederland dan weer eigenlijk verboden is. Chocolaatjes, je kan het in je cake stoppen, je kan het in je lolly stoppen. Ja. Ja, in allerlei verschillende voedingsproducten. In Amerika heb je bijvoorbeeld ook pastasaus die infused is. Extra makkelijk. Je hebt die vreetkick al meteen tegelijk, zeg maar. Samen verpakt. Wat goed. Maar dat is in Nederland ook helaas verboden. En dat zijn ook wel dingen die... Dat zit ook bijvoorbeeld in de wietproef, staat uitdrukkelijk bij dat die moderne edibles maken, zoals die in andere landen te krijgen zijn. Dat mag ook binnen de wietproef niet. En dat lijkt mij ook heel erg een gemiste kans. Want inderdaad, het is ook terecht dat de overheid een tabaksontmoedigingsbeleid voert. Ja. Maar zorgt dan dat alternatieven wel gewoon legaal en verkrijgbaar zijn. Ja, dus cannabis op zich is minder ziekmakend. Maar mensen in Nederland roken het vooral nog met tabak. Doe je dat zelf eigenlijk ook? Ik ben er na ruim 30 jaar vorig jaar mee gestopt in de zomer. En ik hou nog steeds vol. En wat gebruik je dan zelf? Ik gebruik pure wiet. En soms ook nog wel hash, zeg maar, gemengd met wiet. Maar in feite, ik rol gewoon pure joints. En dan zie je dat je... Daar verandert in ieder geval in mijn geval echt je consumptiepatroon ook mee. Ik rook uiteindelijk veel minder. Ik rook later op de dag. Wat ik ook een heel typisch verschil vind, is dat ik vroeger, als ik een joint draaide, dan stak ik hem altijd meteen op. Ja. Want waarom niet? Je draait hem daarvoor. En nu niet. Soms draai ik een joint en ik steek hem pas 2 uur later op. Waar zit hem dat dan in? Dat zit met name in het ontbreken van nicotine. De craving zeg maar, van tabak, dat je wil roken en dat je daar een beetje raar van wordt... Ja. Zit hem puur in die nicotine die dus niet in cannabis zit, ja, maar wel in tabak. En die in tabak natuurlijk ook... Kijk, tabak is echt een rotproduct. Dat wordt aan alle kanten wordt dat behandeld, zodat het nog extra verslavend is. Ik heb wel veel vrienden die zijn gestopt met tabak en daardoor meer zijn gaan blowen met tabak. Ja, ja, oké. Het is eigenlijk nog steeds die nicotine, precies. Maar dan op een andere manier. En dat is echt het ding. Ja. Wat ik het meeste hoor van vrienden en kennissen die ook blowen, die zeggen van ja, maar dan kost me veel te veel wiet. Maar zo werkt het dus niet. Nee, misschien gaat dus minder roken later op de dag ook. Ja, en je bent sneller, ben je waar je wil zijn, om het zo maar eens te zeggen. Heb je het gewenste effect. Terwijl die craving van, dat zie je dus vaak als je nog een joint wil draaien. Dat is echt de nicotine die jou spreekt en niet de cannabis die tegen jou spreekt. Nog een laatste vraag in dit blokje. Blijf je vragen vooral stellen in de Radio 1-app. Thijs vraagt zich af, als wiet legaal wordt, wat zou dat dan doen met de prijs? Nu kost een x-aantal euro in de coffeeshop. Best prijzig, zegt hij. Dat moet goedkoper kunnen, maar dan zal er wel weer belasting opgeheven worden zometeen. Oh, één moment. We gaan even naar Ismael de Bruin van de NOS met de spookrijder, denk ik. Goedemorgen, Ismael. Ja, dat klopt. Rijdt u op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, dan komt u tussen Voorthuizen en afrit Hoenderloo een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn komt u tussen Voorthuizen en afrit Hoenderloo een spookrijder tegemoet. Dankjewel, Ismael. Voorzichtig daar dus op de A1. Terug naar de vraag van Thijs dan. Die vraagt zich af, wat gaat het met die prijs doen eigenlijk, zo'n wietproef? Ja, uitstekende vraag. Het is inderdaad zo dat ik vind de wiet zelf ook erg duur op dit moment. Een beetje fatsoenlijke gram wiet betaal je 13, 14 euro vaak voor. In Amsterdam nog meer. Kijk, de kostprijs, dat is heel grappig met cannabis. Dan hebben we het echt over kwartjes. 1 à 2 kwartjes per gram. Dus zelfs al zou je daar 300% belasting op doen, dan is het nog steeds veel goedkoper. Een uitdrukking die ik van een Utrechtse koffieshopondernemer ooit heb geleerd, dat vind ik een hele mooie, bibbergeld. Bibbergeld is de opslag die een kweker, omdat hij illegaal is en dat risico moet nemen angst en alles stiekem moet doen, daardoor kan hij meer vragen voor dat product. Nou, dat bibbergeld, dat kan eraf. Dus wat ik hoop, ik weet niet zeker of ik het ook verwacht, is dat de wiet in de wietproef, dat die lager kan qua prijs dan wat je nu betaalt, terwijl de kwaliteit waarschijnlijk hoger is. Ja, maar Thijs is bang voor belastingen. Ja, maar omdat je dus, kijk, omdat het qua productiekosten echt best wel meevalt, denk ik dat zelfs als je de belasting opgooit, dat het dan nog steeds lager kan zijn. Want dat is misschien ook nog interessant om uit te leggen. Het feit dat er geen belasting wordt geheven op cannabis, geen BTW, dat is dus ook omdat het gedoogd is en niet legaal. Want op een verboden product kan je geen belasting heffen. Nee. En het is ooit een slimme koffieshopondernemer geweest, toen er nog wel BTW op werd betaald, die gewoon een rechtszaak heeft gestart en zegt, joh, het is nog steeds verboden, hoezo dan? En sindsdien hoeft dus geen enkele koffieshopondernemer BTW over zijn cannabis te betalen. Ja. Het is wel zo dat er winstbelasting wordt betaald. Luisteraars moeten ook niet denken dat koffieshops geen belasting betalen. Dat is niet zo. Over hun omzet betalen ze het. Ja, precies. En de winst die ze maken over het geheel, daar betalen ze gewoon belasting over. Maar die BTW kan pas als het legaal is. En het lijkt me ook normaal. Weet je wel, zoals andere goederen ook gewoon BTW wordt gegeven, zou dat op cannabis ook moeten. Dus dat is wel afwachten. En het lijkt mij een van de doorslaggevende factoren of het een succes wordt of niet. Als het echt veel hoger zal zijn, dan wordt het lastig, denk ik. Gaan we zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Stel ze dan. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws ook vandaag, want vandaag wordt de winnaar bekendgemaakt van de Nobelprijs voor de Vrede. Wie mag straks zich meten aan eerdere winnaars als Martin Luther King, Barack Obama of de Pakistanse Malala? Een van de kanshebbers is de 96-jarige Britse bioloog David Attenborough, die je kan kennen als prachtige stem van de documentaire serie Earth. Hij is in het bijzonder gecharmeerd van vogels, hoewel die soms lastig zijn voor een filmmaker. When he came to allocate a scientific name to this bird, called it woohoo. Mocht hij de prijs niet in de wacht slepen, dan draaien wij in ieder geval Birds for Him, Chef Special. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. 'Cause they know things that I don't know. 7 of them sitting on that wall, staring at a lost soul. And fly away, too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? It's photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol. Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor. But the dancing flow, it ends at 4. When the dancing people have to go, and there's nothing left for you to roll and home. sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? Wish I was from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it is ain't what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stop missing me and stop distinguishing you and I. But we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. No, it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not alone. Is it alright if all these words don't mean nothing at all? Over half zes is het. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Het is vrijdag 7 oktober. We hebben het vandaag in vroeg over de veel besproken wietproef. Die is vandaag 5 jaar geleden door het kabinet voorgesteld. Maar sindsdien is er nog maar weinig van terechtgekomen. De wietproef is wel een beetje op gang gekomen, maar ver zijn we nog niet. We hebben het erover deze ochtend met de voorzitter en woordvoerder van het Verbond voor Opheffing Cannabisverbod, Derek Bergman. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Derek, het is inmiddels 5 jaar geleden dat het plan voor die wietproef werd voorgesteld in de Tweede Kamer 2017. Waarom komt het nog steeds niet echt van de grond? Ja, dat is de 64.000 gulden vraag. Ja. Het heeft veel te maken met praktische problemen bij de telers. En dat gaat inderdaad over, kunnen ze een locatie vinden waar ze aan de gang kunnen? Kunnen ze een bankrekening krijgen? Het zijn eigenlijk die praktische dingen die zorgen voor veel vertraging. En het is ook, er is afgesproken dat ze gaan pas beginnen als alle 10 telers klaar zijn om ook te produceren. En dat is op zich logisch, want anders zou je een soort voorsprong hebben van die mensen die, omdat ze bijvoorbeeld wat geluk hebben gehad met die locatie, bij wijze van spreken, dat die een voorsprong hebben en dat willen ze niet. Maar het leidt wel tot een rare situatie dat er is nou in ieder geval 1 van die telers die zou nu al kunnen leveren, die kweekt al. En die moet dus doet maar het blijven. Ook al? Ja, die moet maar blijven wachten tot die anderen dan een keer klaar zijn om dat te doen. Ja. Maar je zegt 2 interessante dingen. Je zegt enerzijds het vinden van een locatie. Dan denk ik bij mijn hoofd meteen. Maar er zijn toch heel veel illegale telers die hebben al hele grote locaties waar wiet wordt geteeld. Ja, kunnen natuurlijk. Ze die niet legaal maken? Nou, je ziet dat er vrij veel koudwatervrees en tegenwind vanuit gemeentes. En zelfs vanuit bewoners. Frans Bromet, de documentairemaker, heeft een mooie documentaire gemaakt over de wietproef. En daar zat het ook heel duidelijk in. Dat zelfs een boer, die had een spandoek in op zijn veld gezet van, wij willen geen wietfabriek, want dan gaan de koeien anders melk geven, of weet ik veel wat hij had verzonnen. Ja, het slaat allemaal helemaal nergens op. Maar ik zie het zelf wel een beetje als fallout van ja, toch wat vanuit justitie en politie al een jaartje of 15 aan de gang is. Toch het het criminaliseren en demoniseren van alles wat met cannabis te maken heeft. Mm. De campagnes in de zin van iemand met een paar plantjes, dat bestaat niet. Het is allemaal keiharde criminaliteit. Het is allemaal verweven met weet ik veel wat allemaal. Ja, daar krijg je nou een soort terugslag van dat gemeentes dan zeggen van, joh, laat die wiet dan ook maar lekker bij mij uit de gemeente. Doe dat maar ergens anders. Dus gemeentes zijn terughoudend en banken dus ook. Want banken die moeten dan leningen afgeven voor die telers die graag willen beginnen. En die zeggen eigenlijk, nou, dat vinden we te gevaarlijk. Nou, het gaat nog verder. Ze krijgen gewoon zelfs geen rekening. Kijk, het geld is er wel, maar je moet natuurlijk om gewoon producten te kunnen kopen, de lampen die je boven die planten zet, bij wijze van spreken, heb je gewoon een bankrekening nodig om dat te doen. En dat is heel lastig. En dat heeft ook weer te maken met een wet tegen terrorisme, financiering en witwassen. Waarbij je ziet dat grote banken dus tientallen miljoenen aan schikking hebben betaald, omdat de Rabobank bijvoorbeeld zelfs een filiaal had in Mexico waar gewoon echt harddrugsgeld werd witgewassen. Daar wordt over geschikt. En als ze dan achter de broek worden gezeten door de naag van banken, doen jullie wat meer tegen witwassen, dan gaan ze bij de coffeeshops en de telers van de wietproef zeggen van, nou, dan gaan we bij jullie de rekening niet meer doen. Alsof dat iets helpt tegen witwassen. Maar dat is natuurlijk ook altijd een ding met coffeeshops. Kijk, coffeeshops wassen geen geld wit, die wassen geld zwart. Omdat ze gedwongen worden om hun spullen te kopen op de illegale markt. Ja, omdat dat dus gedoogd wordt. Maar dat geld moet wel weer terug natuurlijk naar de telers die op dit moment de wiet leveren. En precies, dan daarmee verdwijnt het. Ja, dan was je het eigenlijk zwart. De angst bestaat ook dat criminelen zich mengen in die wietproef. Kan je eerst die angst uitleggen nadat je misschien zegt of het terecht of onterecht is? Waar gaat die angst over? De theorie is dan eigenlijk een beetje dat de illegale kwekers die er nu al zijn. Ja, dat die het niet pikken. Dat er ook legaal wordt geteeld en dat die daarom zouden gaan bedreigen bij die legale telers. Dat lijkt mij volstrekt uit de lucht gegrepen en ik zie dat helemaal niet gebeuren. Omdat... Op zich een logische gedachte, toch? Je komt een markt op die al bestaat, die op dit moment illegaal is. Die ga je legaal maken. Ik kan me voorstellen dat de spelers op die illegale markt denken van, ja jongens, het mag allemaal wel. Maar dit is onze markt al. Ja, maar kijk, ten eerste is het natuurlijk zo, het gaat maar om een klein deel van de shops. Hè? 500 van de 570 doen helemaal niet mee aan de wietproef. Ja, dus daar mogen de illegale telers blijven leveren. Ja, die kunnen daar gewoon blijven leveren. Maar het is vooral, kijk, iedere crimineel zal toch moeite doen om juist niet de aandacht op zich te richten en niet zich in de kijker te spelen met dit soort dingen. En ook, je bent niet al te snugger als je denkt dat je dat op die manier kan stoppen, natuurlijk. Ja, want je gaat de strijd aan met de overheid eigenlijk. Je kan een soort van... Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ontstaat een strijd tussen verschillende telers. Illegale en legale telers. Maar goed, die illegale teler die neemt het op tegen een legale teler die vanuit de overheid is gekozen. Dus die legale teler zal nooit zijn grondgebied opgeven. Precies. Bovendien is het zo, we hadden het net al even over de ene producent van medicinale cannabis in Nederland, Bedrocan. Ik ben daar zelf ook wel eens geweest bij hun kwekerij. Daar staat nog niet eens een hek omheen, bij wijze van spreken. Dus gewoon naar binnen lopen. Ja, nou, dat weer net niet, maar... Je bedoelt qua angst... Ja, als het zo zou zijn dat criminelen zitten te loeren op iedereen die legaal wiet kweekt, dan hadden zij daar wel wat problemen mee gehad. En wat ik daar toen hoorde is dat het wel is gebeurd dat pubers uit de container proberen nog wat takken die weg zijn gegooid daar eruit te pikken. Maar ik zie dat kleine Dirk zo doen. Nou ja, dat is in ieder geval niet het formaat tachie daar aan de deur staat te bellen. Even naar Amerika, want in Californië is het al langere tijd gelegaliseerd, de wiet. We begonnen de uitzending met zeer positief nieuws over Biden, die dat de Verenigde Staten breed wil doen. Toch is er wel iets geks ook aan de hand in Californië, want de illegale markt floreert daar tegelijkertijd, terwijl de legale markt er ook is. Ja, dat moet je even uitleggen. Dat lijkt mij niet een goede ontwikkeling als je wiet legaliseert. Wat je ziet is eigenlijk, als je het niet goed doet, dan blijft die illegale markt relatief groot. In Canada hebben we ook gezien dat het duurde ongeveer 2 jaar. In 2018 hebben ze daar gelegaliseerd landelijk. Voordat de verkoop in het legale circuit even groot was als de verkoop in het illegale circuit. En inmiddels is dat ingehaald. En in Californië, groter dan illegaal. Precies. In Californië zie je dus dat met name daar de belastingen, eigenlijk waar de vraag net ook over kwam, die zijn daar zo hoog. Ja, draconische belastingen, las ik vandaag in een artikel. Ja, dat dus. En wat we ook in Nederland hebben, dat is ook nog wel relevant in dit verband. In Nederland noemen we dat de nuloptie. Dat weten veel mensen ook niet, maar in 3/4 van de Nederlandse gemeenten zijn 0 coffeeshops In de meeste gemeenten, veruit de meeste gemeenten, hebben gewoon geen enkele coffeeshop in Nederland. En dat is in Californië vergelijkbaar zo dat een stad of een dorp kan nog steeds zelf bepalen. Ja, je mag een wietwinkel hebben, maar niet bij mij in de gemeente. En dat betekent weer dat mensen die daar in die gemeente wonen, die moeten dan gaan kiezen. Gaan wij een heel eind rijden naar de eerste legale winkel, of halen we het bij die dealer die er nog steeds wel is? Ja. En dat is eigenlijk, je ziet dat over heel de wereld is dat het probleem. In Uruguay is de zwarte markt ook nog steeds vrij groot. Je moet eigenlijk voor zorgen, als je die illegale markt echt wil bestrijden, dat het legale product in alle opzichten de betere optie is, of op zijn minst even goed is. Ja. Dus dan heb je het over kwaliteit, je hebt het over productvariatie, maar je hebt het ook vooral over waarom prijs. Waarom zou dat in Nederland dan wel goed gaan? Of heb je ook het idee dat we hier ook door die eerste 2 jaar van illegale markt heen moeten voordat de legale markt het overneemt? Nou ja, wat hier natuurlijk interessant is dat de coffeeshops in de gemeente die meedoen, ze moeten allemaal mee. Dus ik denk dat je daar wel interessante data uit kan halen van hoe gaat dat dan precies? Kijk, er zijn mensen die pessimist zijn, die zeggen van joh, niemand gaat die wiet halen, want die zal wat te duur worden. Of dat vreselijke woord en ook vreemd staatswiet, weet je wel. Alsof de staat zelf wiet gaat kweken, wat natuurlijk niet aan de hand is. Maar ik denk dat het wel eens andersom zou kunnen zijn. Dat mensen die niet in een wietproefgemeente wonen zo benieuwd zijn naar het legale gereguleerde product, dat ze daarvoor speciaal naar een van de wietproefgemeentes toe gaan om dat gewoon eens te proberen. Ik weet dat ik dat zelf echt wel ga doen. Ja. Ik wil in principe wel van al die 10 vergunde telers wil ik wel proeven hoe ze het doen, bij wijze van spreken. Ja, maar goed, er is dus wel een probleem in de zin van wat je in Californië ziet gebeuren in die legale wietmarkt, dat daar de illegale wietmarkt nog groot is. Dat heeft dus mee te maken met hoge belastingen op de legale wiet. Ja. En dus het tekort eigenlijk aan coffeeshops, waar dan in sommige gemeenten mensen in een land als Amerika misschien wel 3 uur moeten rijden voor een coffeeshop en daardoor het illegaal blijven kopen. Die argumentatie past dus niet helemaal op Nederland. Nee. Zeg jij eigenlijk. Dat wordt wel vaak aangehaald in artikelen. Dat wordt gekeken naar, maar kijk maar eens naar Californië. Daar lukt het ook helemaal niet. Ja, ik weet ook dat een politielector, Pieter Tops, die is geloof ik toen 3 weken de legalisering in Canada was, is hij naar Canada gegaan op een soort werkbezoek. Hij kwam terug, overal in de media. Het is mislukt, want er is nog steeds illegale markt in Canada. Dus legaliseren, daar hebben we niks aan. Ja, je moet het wel even tijd geven. En in Nederland is de situatie per definitie anders dan in alle andere landen ter wereld, omdat wij een systeem hebben. Het is een soort gebrekkig systeem. Er zit een groot gat in met die achterdeur. Maar we hebben al wel een systeem. En dat moet ik ook wel toegeven. Het is niet zo dat dit heel simpel is om een wiet-experiment te maken wat wel aan alle kanten goed is. Juist omdat we die infrastructuur al hebben en omdat mensen al die hebben al meer dan 40 jaar in de coffeeshop een wiet kunnen kopen. Terwijl in andere landen is het dus echt het verschil tussen helemaal illegale markt of ineens is er een winkel. Dus enerzijds worden wij nu ingehaald door allemaal landen om ons heen waar het sneller gaat. Maar als we eenmaal hier in Nederland die wietproef hebben, die schijnt en die blijkt goed te zijn, dan kunnen wij opeens weer voorloper worden in de wereld. Omdat we al die systemen hebben liggen. Het is wel zo dat we inmiddels best wel wat achterstand hebben opgelopen, moet ik zeggen. En ik denk dat we nog steeds de potentie hebben om een wereldspeler te zijn. Al is het maar omdat we die geweldige reputatie hebben. Die voor veel mensen, Amsterdam nog steeds synoniem. Er zijn ook Amerikaanse en Canadese wietbedrijven die noemen zich gewoon Dutchie of Dutch Farms of weet ik veel wat. En nogmaals, de genetica. Ik ben zelf in Canada op werkbezoek geweest bij een aantal kwekerijen een tijdje terug. En dan zie je dus dat ze daar eigenlijk allemaal begonnen zijn met Nederlandse zaden. Hm. En dan kunnen ze wel doorgaan met dat zelf weer te kruisen, et cetera. Maar zowel de tuinbouw know-how als de tuinbouwproducten als de cannabis zaden in Canada, ik heb het met mijn eigen ogen gezien, is allemaal Nederlands. Dus wij zijn natuurlijk nog steeds een absolute wereldspeler qua tuinbouw. En Wageningen Universiteit, noem maar op. Daar wordt ook cannabis gekweekt inmiddels. Dus in potentie is het er wel, maar het zou mooi zijn als daar wat meer ambitie komt bij de overheid. Die nu terecht kan zeggen, ook verwijzend naar wat Biden gisteravond heeft gezegd. Ja, dit is een heel achterhaald idee. We moeten gewoon volop richting legalisering. We gaan even kijken naar wat vragen nog van luisteraars. Want je mag je vragen deze ochtend nog stellen aan Derek Bergman in de NPO Radio 1-app. En Gerda vraagt zich daar het volgende af. Dirk, is er bij jou ooit een granaat geplaatst? Ik woon zelf hier in Delft. 3 coffeeshops die werden aangevallen en moesten daardoor een tijdje dicht. Zelf ben ik als de dood voor cannabis, schrijft zij, en andere drugs. In mijn kennissenkring gebruiken ze het wel, maar niet bij mij thuis. Ik ben verslaafd aan nicotine. Ik rook zware check, laat zij weten, in de Radio 1-app. Dat is natuurlijk wel interessant, want dat gebeurt nog wel eens rondom coffeeshops. Bij mij in de buurt in Amsterdam is ook een coffeeshop in 2 weken tijd 3 keer opgeblazen met een granaat. En die is nu voor altijd dicht. Dat zou je misschien dus ook wel uit kunnen halen als je... Je ziet dat er natuurlijk ook bij... Soms ontploft er ook eens bij een shisha-lounge of bij cafés. Die worden ook nog wel eens beschoten, noem maar op. Dus dat helemaal weghalen kan niet. Maar het lijkt mij evident dat het illegale deel van de markt... wat dus door de overheid illegaal gehouden wordt... want ze hadden dat al kunnen reguleren... dat kan voor problemen zorgen, absoluut. Ik vind het overigens wel grappig dat de vragenstelster inderdaad zegt... ik gebruik geen drugs, terwijl ze is verslaafd... aan een van de meest schadelijke harddrugs die er bestaan, namelijk tabak. En dat is natuurlijk wel een ding. Dat is best wel raar, want daar ga je dood aan... en aan cannabis ga je niet dood aan. Ja. Maar ik denk inderdaad, we moeten die markt gewoon zoveel mogelijk opengooien. En alles wat je daar illegaal aan houdt, zorgt ervoor dat je meer veiligheidsrisico's krijgt en minder transparantie, minder belastinginkomsten. Dus geweld kan je niet uitroeien, maar het is wel zo dat nou, als je het ook hebt over criminelen en verdienmodel, dit is een geweldig verdienmodel voor criminelen, zolang als je die cannabis verboden houdt. Mm-hmm. Niet alleen als je hoeft daar geen coffeeshops voor te hebben, want je ziet het ook in andere landen. Het is gewoon, er is zoveel vraag naar dat product. Dat daar veel geld te verdienen is. Ja, en is dat ook een van de redenen dat dan in een gemeente al die shops mee moeten doen aan de proef? Omdat je anders misschien de ene shop wel legale wiet en de andere illegale wiet verkoopt. En dat je daar door dat prijsverschil toch concurrentie met elkaar gaat krijgen? Nou, ik denk dat ze het soort overzichtelijk wilden houden. Ik ken zelf een coffeeshop ondernemer die heeft een coffeeshop in Tilburg en eentje in Haarlem. Dus zijn ene coffeeshop heeft illegale wiet en de andere heeft legale wiet. Dus dat zijn heel maffe dingen. En het is zo dat... Ik heb zelfs zoiets met die wietproef wat ze veel beter eigenlijk hadden kunnen doen... is een soort organisch model. Je kan het vergelijken als ze bij een supermarkt biologische producten gaan introduceren... dan gaan ze niet van de ene dag op de andere alle niet-biologische producten eruit doen... en alleen nog maar biologische producten doen. Ze gaan dat aanbieden naast elkaar... Consument die mag het dan bepalen. Qua prijs en qua kwaliteit, wat gaat hij doen? Ja. Ik denk als ze zo'n soort meer normale commerciële manier hadden gekozen... dat minder problemen zou geven. Maar ja, we zitten met de regels die er nu zijn. En daar moeten die telers mee werken, moeten die coffeeshops mee doen. En het is, wat mij betreft is het gewoon zoiets, get on with it. Zorg dat die planten er zijn. En dan kunnen we stappen gaan zetten. En ik denk ook dat het kabinet moet nadenken van... Wat doen we als het positieve resultaten geeft? Hoe gaan we dat zo snel mogelijk uitrollen, breder uitrollen? Meer telers, meer coffeeshops die gewoon op een normale manier wiet kunnen kopen. En daar hoor je op dit moment nog vrij weinig over. Ik wil een vraag van Sarah graag aan je voorleggen. Die komt net binnen en dat was een vraag die ook nog in mijn hoofd speelde. Sarah vraagt zich af, waarom voelt deze man zich zo betrokken bij dit beleid? Ja, dat is een goede vraag. Omdat ik heel veel onrechtvaardigheid in mijn mailbox en aan de telefoon krijg. We zullen daar niet diep op ingaan, maar er is ook zoiets als een speekseltest. Wat betekent dat jij positief kan testen op cannabis... terwijl je helemaal niet meer onder invloed bent. Wij krijgen echt regelmatig mensen die dus op die basis hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt. Heel slecht. Iemand is bij ons gekomen die is voor 1 plant uit zijn huis gezet. Die woont nog steeds op een camping. Ja. Omdat hij 1 wietplant had, volwassen man. Het idee dat je zeg maar ziet dat je inderdaad criminelen zo makkelijk hier kunnen profiteren van dom beleid van de overheid. Dat zijn dingen die... Dat onrecht houdt jou zo betrokken hierbij. Die clashen inderdaad met mijn rechtvaardigheidsgevoel. En daar komt bij. Nou, we hebben het even gehad over die gekke inval die bij mij is geweest met inderdaad politieagenten in kogelvrij vest aan de deur. Dat is niet leuk. En die zijn ook door heel mijn huis gebanjerd. Ook in de slaapkamers van mijn kinderen. En dan ga je toch ook weer meer afvragen van... waar zijn we in gods hemelsnaam mee bezig in Nederland... dat dit blijkbaar erbij hoort. En dat is natuurlijk ook zo. Ik hou erg van die plant. Ik hou erg van die cultuur. Het is zo... Ik ben zelf, ik heb dus geen enkel commercieel belang. Ik ben consument, activist, betrokken burger. Maar ik ben heel trots op die coffeeshops. En ik heb geweldige tijden meegemaakt in coffeeshop, met name ook met internationaal publiek die zo dankbaar zijn dat ze zonder enige angst voor politie gewoon samen lekker een jointje kunnen roken. Dat ik denk dat de wereld daar beter van wordt. Zeker als je vergelijkt met gewoon de kroeg. Zeker, lopen ze keren. Ik heb ook heerlijke tijden in de shop meegemaakt. Zeker. Lekker in de shoppa. Ja, lekker in de shoppa. Gewoon lekker chillen met je vrienden. 5 jaar geleden wordt die wietproef ingesteld. Nou, we hebben net besproken dat dat nog best wat haken en ogen heeft. Als ik jou over 5 jaar hier weer uitnodig, misschien ben je geen voorzitter en woordvoerder meer van de stichting, misschien ook wel. Waar staan we dan volgens jou? Nou, het liefst hoop ik dat onze stichting is opgeheven dan. Omdat het cannabisverbod niet meer bestaat. Maar ik denk dat het traag blijft gaan. En ik denk wel dat we over 5 jaar dat de wereld er heel anders uitziet. Duitsland legaal, Amerika legaal, veel landen om ons heen. En dan kom ik graag nog eens een keer terug om terug te blikken en te kijken van waarom hebben we zo lang gewacht met deze zeer slimme stap te zetten. Woon jij dan nog in Nederland of ben je dan misschien de grens naar Duitsland wel overgestoken? Dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat ik uiteindelijk toch te veel van Nederland hou. Misschien dat ik naar Spanje zou verhuizen, want inderdaad, daar is de wiet ook erg goed. Maar de hash ook vooral, hoorde ik al. Ja, precies. Dus dat is misschien een alternatief. Nee, maar ik heb toch wel het idee, ik doe het al zo lang. Ik blijf nu gewoon strijden tot het legaal is en tot het verbod is opgeheven. Dankjewel voor je komst deze vroege ochtend naar de studio. Dit was Derk Bergman, voorzitter en woordvoerder van het Verbond voor Opheffing Cannabisverbod. We spraken over de wietproef, vandaag 5 jaar geleden aangekondigd. Nog weinig ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar. Tot zover vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Maandag hier Kruina Kadari, mijn collega. En op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je vast een goed weekend en een fijne vrijdag. NPO Radio 1. 6 uur.